ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण के नवम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस सूत्र में भगवान वेदव्यास जी बौद्धों के अभिप्रेत अभाव से भाव उत्पत्ति रूप सिद्धांत का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। बौद्धों का कथन है नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् के अनुसार बीजादि का उपमर्दन होने पर ही अंकुरादि कार्य का जन्म होता है, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। और यदि निर्विकार कारण से कार्य की उत्पत्ति मानेंगे, कूटस्थ कारण से, तो युगपत सभी कार्यों का जन्म होने की आपत्ति आती है। कूटस्थ नित्य कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति मानेंगे तो कूटस्थ नित्य कारण में तो स्वर्ण पिंड में सभी किरीट कुंडल ग्रैवेयक आदि आभूषणों का उत्पाद करने की शक्ति है, तो युगपत उस स्वर्ण पिंड से सभी आभूषण निष्पन्न हो जाए, ये आपत्ति आएगी। इसे टालने के लिए माना जाए कि अभावग्रस्त कार्य, अभावग्रस्त कारण से कार्य की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार का सिद्धांत जो बौद्धों का है नासतो अदृष्टत्वात् इस सूत्र से बताया जा रहा है कि अनुपपन्न है। भावः और उत्पद्यते इन दो पदों का अध्ययन करके वेदव्यास जी ने एक प्रकार से न असतः भावोत्पद्यते, भाव उत्पद्यते, ये असतः यानी अभावात् भावः उत्पद्यते, ये जो पूर्व पक्षी का सिद्धांत है उसका निषेध कर दिया न का प्रयोग करके। कहा क्यों? तो कहते अदृष्टत्वात्, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं देखी गई। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान अपने भाष्य में बता रहे हैं। निर्विशेषस्य तु अभावस्य इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है, उससे पहले तक भाष्य हम लोग देख चुके हैं। सूत्रम योजयति निर्विशेषस्य इति नासतो अदृष्टत्वात् इत्यादि सूत्र का समन्वय भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्व अभ्युपगमे सस्विशानादिभ्यो अपि अंकुरादयो जायेरन्। जो निर्विशेष अभाव है, असत्वात्मक, उसी से यदि कार्य की उत्पत्ति मानेंगे, उसी को कारण मानेंगे, निर्विशेष अभाव ही कारण है, उसी में अंकुरादि का कारणत्व है, ऐसा यदि मानेंगे तो निर्विशेष अभावत्व जैसे बीज नाश में है, ऐसे सस विषान में भी निर्विशेष असत्व रूप अभावत्व है, और वो निर्विशेष अभाव ही यानी असत्व से युक्त पदार्थ ही निर्विशेष अभाव है असत पदार्थ, और उस असत पदार्थ को ही यदि कारण मानेंगे तो असत्व बीज नाश में भी है और वही असत्व सस विषान में भी है, तो सस विषान से भी अंकुरादि की उत्पत्ति हो जाए, यह प्रसंग आएगा यदि निर्विशेष अभाव को कारण मानेंगे तो। तो ये कह रहे हैं कि निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्व अभ्युपगमे सस विषानादिभ्यो अपि अंकुरादयो जायेरन् नच एवं दृश्यते। यदि पुनः अभावस्यापि विशेषो अभ्युपगमेत उत्पलादीनाम इव निलत्वादि ततो विशेषवत्वात् एव अभावस्य नहीं। हाँ, ये एक वाक्य बाकी रह गया पूर्व में कि नच एवं दृश्यते, निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे सस विषयानादिभ्यो अपि अंकुरादयो जायेरन् नच एवं दृश्यते, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि सस विषयानादि से कोई भावात्मक कार्य उत्पन्न हुआ हो। और यदि पुनः इत्यादि की अवतरण टीका है, सस विषानादेः कार्यकारित्वस्य अदृष्टत्वात् न अभावस्य असतो हेतुत्वम् इत्यर्थ। ये पहले निर्विशेषस्य इत्यादि का अर्थ बताया टीका में, टीकाकार ने कहते जो असत पदार्थ हैं सस विषानादि, सस विषानादि में आदि शब्द से आकाश पुष्प वंध्यापुत्र इनको लिया जा सकता है, तो आकाश पुष्प वंध्यापुत्र और सस विषान इनमें कोई कार्यकारित्व नहीं दिखने को आ रहा है, तो सस विषानादे है कार्यकारित्वस्य अदृष्टत्वात् न अभावस्य असतो हेतुत्वम् इत्यर्थ। जो असत अभाव है उसमें कारणत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति यह सिद्धांत नहीं बन सकता। आगे कह रहे हैं कि अभाव को यदि किसी विशेषण से विशेषित कर देंगे, निर्विशेष अभाव को यदि कारण मानते हैं तो सस विषानादि से भी अंकुरादि के उत्पत्ति का प्रसंग आ रहा है, तो इस प्रसंग को टालने के लिए निर्विशेष अभाव भाव के प्रति कारण नहीं, सविशेष अभाव भाव के प्रति कारण है, कारणत्व सविशेष अभाव में है निर्विशेष अभाव में नहीं, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो उनके इस शंका का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है यदि पुनः इत्यादि से। इसलिए टीका में टीकाकार यदि पुनः इत्यादि का अवतरण लिखते हुए कहते हैं कि अस्तु अभावस्यापि विशेष इत्यत आह यदि इति, यदि मीमांसक बौद्ध, मीमांसक क्या बौद्ध ये कहते हैं कि निर्विशेष अभाव में कारणत्व नहीं है, अति प्रसंग आ रहा है। उस अति प्रसंग को टालने के लिए अभाव सविशेष अभाव को कारण माना जाए, कारणभूत अभाव का एक विशेष स्वीकार किया जाए। इस प्रकार की बौद्धों की शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि यदि पुनः अभावस्यापि विशेषो अभ्युपगम्येत नीलोत्पलादीनाम इव नीलत्वादी ततो विशेषवत्वात् एव अभावस्य भावत्वम् उत्पलादिवत् प्रसज्येत। यदि अभाव का भी कारणभूत अभाव का भी कोई न कोई विशेषण जोड़ देंगे, उसमें कुछ न कुछ विशेषता बताएंगे, तो कहते हैं फिर जो निर्विशेष अभाव को कारण मानने पर दोष आ रहा था वह दोष तो नहीं आएगा, किंतु जिस सविशेष अभाव को कारण माना जा रहा है वह विशेषता से युक्त अभाव होगा तो अभाव ही नहीं रहेगा, उसे भाव मानने का प्रसंग आएगा, वो भावात्मक हो जाएगा। इसलिए भाव से भाव की उत्पत्ति का सिद्धांत होगा, न कि अभाव से भाव की उत्पत्ति। ये कह रहे हैं कि यदि पुनः अभावस्यापि विशेषो अभ्युपगम्येत, कैसे, तो कहते नीलोत्पलादीनाम इव नीलत्वादि, हाँ उत्पलादीनाम इव नीलत्वादि, तो उत्पलादियों में जैसे नीलत्वादि विशेषण है ऐसे अभाव का भी कोई न कोई विशेष मानेंगे, तो फिर क्या होगा, तो जैसे नीलत्वादि विशेष से युक्त उत्पलादि भावात्मक पदार्थ है, ऐसे अंकुरादि का हेतुभूत जो अभाव उसमें भी कोई न कोई विशेष जोड़ दोगे तो वह विशेष से युक्त अभाव उत्पलादि के तरह भाव हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ततो विशेषवत्वात् एव अभावस्य भावत्वम् उत्पलादिवत् प्रसज्येत। तो विशेषवत्वात् एव अभावस्य भावत्वम् प्रसज्येत, तो जैसे नीलत्वादि विशेष से युक्त उत्पलादि होने से भाव हैं, ऐसे विशेष वाला अभाव होने से उसमें भावत्व की आपत्ति आएगी उत्पलादि के तरह। नापि अभावः, इस वाक्य की अवतरण टीका है, अभावस्य हेतुत्वे अतिप्रसंग इति तर्कम उक्त्वा अनुमानम आह नापि इति। अभाव को यदि कारण मानते हैं तो अति प्रसंग हो रहा है, इस अर्थ में तर्क बता करके अनुमान बताया जा रहा है। अब तर्कम उक्त्वा अनुमानम आह नापीति, तो नापि अभावः कस्यचित् उत्पत्ति हेतु स्यात् अभावत्वात् एव सस्विशानादिवत्। तो यत्र अभावत्वं तत्र न हेतुत्वं यथा सस्विशानादयः, एक व्याप्ति है और इस व्याप्ति को लेकर के अभावत्व लिंगक अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी ये अभी तक जो तर्क बताया का मतलब व्याप्ति बताई कि जो अभाव है वह हेतु नहीं होगा जैसे सस्विशानादि, तो ये अब अनुमान का स्वरूप बताया यहाँ पर कि नापि अभाव कस्यचित् उत्पत्ति हेतु, इसमें अभाव है पक्ष और उत्पत्ति हेतुत्वाभाव ये साध्य है और अभावत्व हेतु है और सस्विषाणादि दृष्टांत है। ये अनुमान का स्वरूप टीका में बताया टीकाकार ने, अभावो न हेतु असत्वात सम्मतवत इत्यर्थ। ये नापि अभाव कस्यचित उत्पत्ति हेतु इत्यादि वाक्य का ये अर्थ है। इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने ये अनुमान बताया, अभाव में का हेतुत्व का निषेध करने वाला, कि अभावो न हेतु, इसमें अभाव है पक्ष, और न हेतु का अर्थ है हेतुत्वाभाव, ये साध्य है, और असत्वात हेतु है, सम्मतवत ये दृष्टांत हुआ, सम्मत है सस्विषाणादि, ये उभय वादी सम्मत होता है दृष्टांत। तो बौद्धों को भी सस्विषाणादि में हेतुत्व अपेक्षित नहीं है, हेतुत्वाभाव मानना अभिष्ट है, और सिद्धांति भी सस्विषाणादि में हेतुत्वाभाव मानते हैं, इसलिए ये सम्मत पदार्थ हैं सस्विषाणादि, हेतुत्वाभाव के लिए सम्मत पदार्थ हुआ। और उसमें जैसे असत्व होने से हेतुत्वाभाव है, ऐसे अभाव में भी हेतुत्व होने से, असत्व होने से हेतुत्वाभाव सिद्ध होगा, ये बताया गया। तो सम्मत है का अर्थ है इसमें कि हेतुत्व का अभाव, इसमें सम्मत सम्मति है दोनों की, हेतुत्व में सम्मति नहीं, हेतुत्व अभाव में। इस अनुमान में जो बताया जा रहा है साध्य, उसे स्वीकार करते हैं हेतुत्व अभाव रूप साध्य को सिद्धांति भी और बौद्ध भी। कहां पर? असत्वादि में, क्या नाम है उसमें, सस्विषाणादि में। अभावाच्च भावोत्पत्तो अभाव अन्वितम एव सर्वं कार्यं स्यात्। ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है, अभावो न प्रकृति कार्य अनन्वितत्वात् यथा शरावादी अनन्वितस्तंतुर् न शरावादी प्रकृति इति तर्कपूर्वकम् आह अभावाच्चेति। तो ये कह रहे हैं, अने अभाव में पहले हेतुत्व का निषेध कर दिया, अने निमित्त कारणत्व का निषेध कर दिया, अब अभाव में प्रकृतित्व का भी निषेध कर रहे हैं। प्रकृतित्व कहते हैं उपादान कारणत्व को, उसका भी निषेध कर रहे हैं। तो एक अनुमान है कि अभावो न प्रकृति, इसमें प्रकृति अभाव साध्य है, प्रकृतित्वाभाव साध्य है, कार्य अनन्वितत्वात् हेतु है, और शरावादी अनन्वित तंतु दृष्टांत है। तो यत्र कार्य अनन्वितत्वं तत्र प्रकृतित्वाभाव, यथा शरावादी अनन्वित तंतु, न शरावादी प्रकृति। तो शरावादी हैं कार्य, ये मिट्टी का कार्य है, और उसमें तंतु उपादान कारण नहीं है, इसलिए तंतु का अन्वय भी नहीं है। मिट्टी के कार्य शरावादी में तंतु हैं अनन्वित, इसलिए तंतु का जिसमें अन्वय नहीं है शरावादी में, उनका प्रकृति भी तंतु को नहीं माना जाता। शरावादी के प्रकृतित्व का अभाव तंतु में है। क्यों? शरावादी अनन्वितत्व होने से। ऐसे अभाव में भी भावात्मक कार्य अनन्वितत्व है। यदि अभाव का अपने कार्य भाव के साथ अन्वय होगा तो फिर कार्य का भी अभावत्वेन रूपेण भान होना चाहिए। जैसे मिट्टी का कार्य घटादि में मिट्टी का अन्वय होता है तो घटादि की प्रतीति मृत्वेन रूपेण होती है। मृन्मयो घट, घट को देख करके मिट्टी है ऐसा भान होता है। सोने का कार्य जो रुचकादि हैं उनमें स्वर्ण का अन्वय होने से ये सोना है ऐसी प्रतीति होती है, स्वर्णत्वेन रूपेण उनकी प्रतीति होती है। ऐसे अभाव का कार्य यदि भाव होता और भाव के प्रति प्रकृति यदि अभाव होता तो सभी भावों की अभाव अन्वितत्वेन रूपेण प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी प्रतीति नहीं होती। इसलिए अभाव को भाव की प्रकृति नहीं माना जा सकता, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। तो अभावाच्च भावोत्पत्तो अभाव अन्वितम एव सर्वं कार्यं स्यात्। अभाव से यदि भाव की उत्पत्ति मानेंगे अर्थात अभाव को भावात्मक कार्य की प्रकृति मानेंगे तो अभाव अन्वितम एव सर्वं कार्यं स्यात्, तो सभी भावात्मक कार्य की अभाव अन्वितत्वेन रूपेण प्रतीति होनी चाहिए। किंतु कहते न च एवं दृश्यते, ऐसा नहीं देखा जाता, इसलिए अभाव को प्रकृति भी नहीं माना जा सकता। अभाव न तो निमित्त कारण है न तो उपादान कारण है। न च एवं दृश्यते, लेकिन कैसी प्रतीति होती है सबकी? तो कहते हैं सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मना एव उपलभ्यमानत्वात्। सभी पदार्थ भाव रूप से ही प्रतीत हो रहे हैं, अंकुरादि कार्य जो है भावात्मना उपलब्ध हो रहा है, इसलिए उसे अभाव प्रकृतिक नहीं कहा जा सकता। तो सर्वस्य वस्तुना स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मना एव उपलभ्यमानत्वात्। तो सभी पदार्थ जो हैं स्वस्व रूप से भावात्मना ही उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए माना जाएगा कि वे अभाव प्रकृतिक नहीं है। आगे हैं कि न च मृद अन्विताः शरावादयो भावा तंत्वादि विकारा केनचित अभ्युपगम्यन्ते। मिट्टी से अन्वित जो शरावादी पदार्थ हैं उन्हें कोई भी तंत्वादि का कार्य नहीं मानता, अपितु शरावादी में अन्वितत्वेन रूपेण भासमान जो मिट्टी है उन्हीं का विकार माना जाता है शरावादी को। का मतलब ये हुआ कि प्रकृति बनने के लिए आवश्यक है कार्य में प्रकृति का अन्वित होना। तो मृद अन्विता शरावादयो भावा तंत्वादि विकारा केनचित नच अभ्युपगम्यन्ते। मृद विकारान एव तु मृद अन्वितान भावान लोकः प्रत्येति। इस वाक्य का अवतरण है टीका में। अतो अन्वितत्वात् मृदादिर भावः एव प्रकृति इत्याह मृदिति। तो शरावादि में मृदादि का अन्वय होने से जिस कार्य में जिसका अन्वय देखा जा रहा है उस कार्य की प्रकृति उसी को माना जाएगा। प्रकृति बनने के लिए आवश्यक है कार्य का, प्रकृति बनने के लिए कार्य में अन्वित होना आवश्यक है, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि मृद विकारान एव तु मृद अन्वितान भावान लोकः प्रत्येति। मिट्टी का अन्वय जिन जिन पदार्थों में है, शरावादि में, उन्हें मिट्टी का ही विकार सब लोक मानते हैं, सभी प्रमाण से यही ज्ञापन होता है कि मिट्टी प्रकृतिक शरावादी है, क्योंकि मिट्टी का उनमें अन्वय है। जिन कार्यों में जिनका अन्वय होगा वे तत्प्रकृतिक माने जाएंगे। आगे है यत्तु उक्तम इत्यादि टीका का वाक्य, भाष्य में जो यत्तु उक्तम वाक्य आ रहा है इसका उत्तरण टीका में, स्थायिनः कारणत्व अयोगम उक्तम अनुद्य दूषयति यत्तु उक्तम इत्यादिना। पूर्व पक्षी इस प्रकार ये सूत्र की व्याख्या यहाँ तक हो गई, मृद विकारान एव तु मृद अन्वितान भावान लोकः प्रत्येति, यहाँ तक नासतो दृष्टत् ने कर दी। अब पूर्व पक्ष अभाव से भाव की उति सिद्धांत को स्थापित करते समय जो बातें बताई थी उनका अनुवाद करके करण किया जा रहा है। तो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि यदि नित्य कूटस्थ, कूटस्थ नित्य को कारण मानेंगे तो सबसे सबके उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, इसलिए जो है अभावग्रस्त कारण से कार्य की उत्पत्ति मानी जाए, का अर्थ है अभाव से भाव की उत्पत्ति मानी जाए। ये जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं कि स्थायी न, टीका में है कि स्थायी न कारणत्व अयोगम उक्तम, स्थायी यानी स्थिर भाव पदार्थ में कारणत्व की असंभावना पूर्व पक्षी ने जो पहले बताई थी उसका अनुवाद करके उसमें दोष बताया जा रहा है। यत्तुक्तम इत्यादि से, यत्तुक्तम यहाँ पर त में उकार की मात्रा छपी नहीं है, दीर्घ उकार की मात्रा होनी चाहिए, यत तु और उक्तम ऐसा पदच्छेद है। यत्तुक्तम स्वरूपमर्दम अंतरेण कस्यचित् कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्व अनुपपत्ते अभावात् भावोत्पत्तिर् भवितुम् अर्हति इति तद् दुरुक्तम्। तो ये अनुवाद है, स्वरूपोपमर्दम अंतरेण यानी स्वरूप का उपमर्दन किए बिना, अर्थात कारण का नाश हुए बिना, कस्यचित् कूटस्थस्य वस्तुना कारणत्व अनुपपत्ते, किसी भी निर्विकार नित्य वस्तु में कारणत्व संभव नहीं है, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति मानना उचित है, ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था अभाव से भाव की उत्पत्ति बताने वाले बौद्धों ने, कते तत् दुरुक्तम्, उनका वह कथन सदुक्ति नहीं है, दुरुक्ति है, दुष्ट वचन है, सदोष वचन है, मिथ्या वचन है, उसमें दृष्ट विरोध बताया जा रहा है। स्थिर स्वभावानाम एव स्वर्णादीनाम प्रत्यभिज्ञायमानानां रुचकादि कार्य कारण भाव दर्शनात्। तो कहते हैं स्थिर स्वभाव वाले जो सुवर्णादि हैं अन्वित कारण, स्थिर स्वभावानाम एव स्वर्णादि नाम प्रत्यभिज्ञायमानानाम, स्वर्ण पिंड के समय भी स्वर्ण प्रत्यभिज्ञायमान है, तो स्वर्ण पिंड को गला करके उससे रुचक बनाया आभूषण विशेष, तो उस समय भी स्वर्ण का स्वरूप उच्छेद नहीं हुआ। जो पिंड भाव में स्वर्ण था वही रुचक भाव में भास रहा है, वही स्वर्ण है। उसको गला करके यदि अंगूठी बनाते हैं तो जो रुचक में स्वर्ण था वही अंगूठी में स्वर्ण है, और उसको गला करके यदि कुंडल बनाते हैं तो वही कुंडल में है। ऐसे ये जो स्थिर स्वभाव वाला स्वर्ण है उसी की सभी रुचकादि कार्यों में प्रतिभिज्ञा हो रही है, इसलिए कहते हैं रुचकादि कार्य कारण भाव दर्शनात्। ये जो स्थिर स्वभाव वाले स्वर्णादि हैं उन्हीं में कार्य कारण भाव देखा जा रहा है, वही आकार विशेष को विशेष से अभिव्यक्त होता है तो कार्य, आकार विशेष से रहित होता है तो कारण। और येषुपि बीजादिषु स्वरूपोपमर्द मर्दोपलक्ष्यते तेष्वपि न असौ उपमृद्यमाना पूर्वावस्था उत्तरावस्थायाः कारणम् अभ्युपगम्यते अनुपमृद्य मान अनुपमृद्यमानानाम् एव अनुयायीनाम बीजादि अवयवानाम अंकुरादि कारण भाव अभ्युपगमात। तो रुचकादि में तो देखा जा रहा है कि सोना नष्ट हो करके रुचकादि नहीं बन रहा है, अन्वय हो रहा है उसका। और जहां पर कहते हैं बीजादि का उपमर्द प्रतीत हो रहा है, विनाश प्रतीत हो रहा है, तो वहां पर हम अंकुर का कारण बीज को नहीं मान रहे हैं, अपितु बीज के जो अवयव हैं जो अंकुर में भी अन्वित हैं, अंकुर में भी प्रतीत होते हैं, वे हैं कारण, और वो तो अवयवों की पूर्व अवस्था है जो बीज। तो जैसे सोने की रुचक आदि बनने से पहलेवर्ती अवस्था है पिंड, वो पिंड अवस्था को कारण नहीं माना जा रहा, स्वर्ण तत्व को कारण माना जा रहा है, ऐसे बीज के अवयवों को कारण माना जा रहा है जो उपमर्दित नहीं होते अपितु अंकुर में अन्वित होते हैं, वे कारण हैं न कि बीज। तो येषु अपि बीजादिषु स्वरूपोपमर्दः लक्ष्यते, जिन बीजादियों में स्वरूप का उपमर्दन प्रतीत हो रहा है तेषु अपि न असौ उपमृद्यमाना पूर्व अवस्था उत्तर अवस्थायाः कारणम् अभ्युपगम्यते, उन बीजादि की जो पूर्व अवस्था है उसे उत्तर अवस्था का कारण नहीं माना जा रहा है, यानी अंकुर का कारण बीज अवस्था को नहीं माना जा रहा है, किंतु क्या हो रहा है तो कहते हैं अनुपमृद्यमान मानानाम एव अनुयायीनाम बीजादि अवयवानाम अंकुरादि कारण भाव अभ्युपगमात, जिनका उपमर्दन नहीं हो रहा है अपितु अंकुरादि में अन्वय हो रहा है, ऐसे बीज के जो अवयव हैं उनमें अंकुरादि का कारणत्व हम स्वीकार करते हैं, इसलिए उनमें भी जो बीज के अवयव अंकुर के कारण हैं उनका नाश नहीं हो रहा है, कारण का नाश होने पर कार्य उत्पन्न हो रहा ये नहीं कह सकते। तस्मात् असद्भ्य सस्विषाणादिभ्य सत उत्पत्ति अदर्शनात् सद्भ्यश्च स्वर्णादिभ्य सत उत्पत्ति दर्शनात् अनुपपन्नो अयम् अभावात् भावोत्पत्ति अभ्युपगमः। तो ये कह रहे हैं, अब ये सूत्रार्थ का उपसंहार है, यहाँ तक सूत्रार्थ का उपपादन हुआ। अब ये उपसंहार है कि तस्मात् असद्भ्य सस विषाणादिभ्य सत उत्पत्ति अदर्शनात्, जो अत्यंत असत पदार्थ है सस विषाणादि, उनसे सत जो अंकुरादि हैं उनकी उत्पत्ति देखी नहीं जा रही है, और सत जो सुवर्णादि हैं उन्हीं से सत रुचकादि की उत्पत्ति देखी जा रही है, इसलिए बौद्धों का अभाव से भाव की उत्पत्ति यह जो अभ्युपगम है यह अनुपपन्न है, अयुक्त है, अनुचित है। ये बात बताई, थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अनुभव बलात् स्थिर स्वभावानाम एव सहकारी सन्निधि क्रमेण कार्यक्रम हेतुत्वम अंगीकार्यम। तो कहते हैं ये जो स्थिर स्वभाव वाले पदार्थ है सुवर्णादि, स्वभाव कहते हैं स्वरूप को, जिनका स्वरूप उपमर्द नहीं होता अपितु स्थिर रहता है, स्थाई रहता है, ऐसे पदार्थों को ही कार्य विशेषों के प्रति कारण माना जाएगा, हेतु माना जाएगा। किसके आधार पर? तो कहते अनुभव बलात्, अनुभव के आधार पर। तो कहा फिर स्वर्ण में तो, स्वर्ण तत्व में तो रूचक, कुंडल, किरीट, कंकण आदि सभी आभूषणों के उत्पत्ति की शक्ति है, और उस स्वर्ण तत्वों को ही यदि उसके उत्पत्ति में समर्थ मानते हैं तो युगपत ही वो हो जाए, उस स्वर्ण तत्वों से सभी आभूषण। ये जो आपत्ति हमने बताई थी उसका क्या होगा? तो उसके लिए कहा कि सहकारी सन्निधि क्रमेण कार्यक्रम हेतुत्वम अंगीकार्यम। तो सहकारी जो अग्नि संयोग और वो जो आयरन पर रख करके हथौड़ी विशेष से आकार विशेष देता है, वो पीटता है उसे स्वर्ण पिंड को, हाँ वही सुनार जो ये करता है अग्नि में रख करके उसे विशेष रूप से फुकार लगता है, फूंकता है तो आकार विशेष बनता है, और थोड़ा और ठंडा पड़ता है तो थोड़ा हाथूड़ी विशेष से ठोंकता भी है आयरन पर रख करके। ये जो होता है ये सब है सहकारी, अग्नि संयोग और उसमें वो फूंकना नली से, हाथूड़ी से ठोकना, और इन सहकारी के सन्निधि क्रम से क्या हो जाता है कि कार्यक्रम का हेतुत्व जो स्थिर स्वभाव वाला सुवर्ण है उसी में है, वो सहकारी जो हैं उनकी सन्निधि किस कार्य के अभिव्यक्ति के लिए है, वो सहकारी विशेष के द्वारा प्रदत्त जो उस स्थाई कारण में विशेषता है वो जिस कार्य विशेष के प्रति आएगी वह कार्य विशेष उस समय बनेगा, बाकी की शक्ति होने पर भी वो सहकारी के न होने से वो बना रहेगा, अभी बनेगा नहीं, वैसा ही उसमें वो शक्ति के रूप में रहेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सहकारी सन्निधि क्रमेण कार्यक्रम हेतुत्वम अंगीकार्यम। नच आगे हैं कि नच शक्तस्य सहकारी अपेक्षा न युक्ता इति वाच्यम्। कहते यदि स्वर्ण पिंड स्वयं ही समर्थ है, उसी में सभी कार्य को करने की शक्ति है स्वर्ण तत्व में, तो समर्थ को रुचकादि कार्य करने में समर्थ स्वर्ण तत्व को सहकारी की अपेक्षा नहीं पड़नी चाहिए, सहकारी की अपेक्षा मानना उचित नहीं है। ऐसा यदि बौद्ध कहना चाहेंगे तो कहते तीनच वाच्यम, बौद्धों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कहते इसलिए कि यतो अशक्तस्यापि नापेक्षा, यदि शक्त को भी अपेक्षा नहीं कहेंगे, शक्त कहते हैं शक्तिमान को, और शक्तिमान को भी अपेक्षा नहीं, और जो शक्ति रहित हैं उसको भी अपेक्षा नहीं, तब तो सर्वथा सारा विश्व जो है सहकारी रहित हो जाएगा। तो ये कहते हैं असहकारी विश्वम शाद, लेकिन देखा जा रहा है कि पदे पदे सहकारी की अपेक्षा होती है, इसलिए शक्त को ही कार्य विशेष की अभिव्यक्ति में और बाकी कार्यों के अनभिव्यक्ति के लिए सहकारी की अपेक्षा है, ये माना जाएगा। ततः आगे कह रहे हैं कि ततः स्वर्णादौ स्वतो अतिशय शून्य अग्नि तापादि सहकारी कृत अतिशय क्रमात् रुचकादि कार्यक्रम। तो स्वर्ण तत्व जो है स्वयं अतिशय से रहित है, और उससे रुचकादि कार्य विशेष बनते हैं, वो एक समय एक ही कार्य बनता है, सभी कार्यों की शक्ति उसमें होने पर भी, और स्वयं जो है निर्विशेष है स्वर्ण तत्व, और सभी कार्य करने की शक्ति मात्र उसमें है, तो युगपत सभी कार्य क्यों नहीं होंगे? तो मानना पड़ेगा कि अग्नि तापादि रूप जो सहकारी हैं और उनसे निष्पन्न हुआ जो अतिशय, यानी अतिशय क्रम यानी क्रम विशेष, विशेष क्रम है, और उस क्रम से रुचकादि कार्यों का भी क्रम बनेगा, वो सहकारी किसी कार्य विशेष के प्रतिबंधकों को हटा देंगे, तो जिस कार्य के प्रतिबंधकों को सहकारियों ने हटा दिया वह कार्य उस समय बनेगा स्वर्ण से, स्वर्ण उसमें अन्वित होगा। आगे हैं टीका में ही, न च अतिशयस्य अतिशयांतर अनपेक्षत्वे कार्यस्यापि अनपेक्षा इति वाच्यम्। पहले पूर्व पक्षी ने कहा था अतिशय को यदि अतिशयांतर की अपेक्षा मानी जाए तो अनवस्था दोष होगा, और यदि अतिशय को भी अतिशय की अपेक्षा नहीं है, अनवस्था को टालने के लिए कहेंगे, तो अतिशय स्वयं भी तो एक कार्य है, सहकारी के द्वारा निष्पन्न जो अतिशय वह स्वयं भी कार्य होने से, उसे जैसे अपनी निष्पत्ति के लिए अतिशय विशेष की जरूरत नहीं है, अनपेक्षा है, तो फिर उसी अतिशय के तरह अतिशयांतर निरपेक्ष सहकारी से निष्पन्न होने वाला जो अतिशय रूप कार्य विशेष, उसमें भी कार्यत्व है, और वैसा ही कार्यत्व घटादि में भी है, रुचकादि में भी है, तो फिर रुचकादि को भी वो कार्यत्व रूप समानता होने के कारण अतिशयता की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, अतिशय विशेष की अपेक्षा की ना ही निष्पन्न हो जाए, ये मानने की आपत्ति आएगी, ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था। उसके विषय में टीकाकार कह रहे हैं कि अतिशयस्य अतिशयांतर अनपेक्षत्वे कार्यस्यापि अनपेक्षा यानी कार्य मात्र को भी अतिशय की अनपेक्षा ही होगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। इति नच वाच्यम। क्यों कहते? इसलिए कि पटस्य मृद अनपेक्षत्वे कार्यत्व अविशेषात घटस्यापि मृद अनपेक्षा प्रसंगात अन्वय, ये यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। हाँ, क्या नाम, मृद अनपेक्षा प्रसंगात, यहाँ तो कॉमा हो, यहाँ तक वो नचवाच्यम में हेतु बताया गया है। तो कहते हैं यदि अतिशय को अतिशय की अपेक्षा न होने से कार्य को भी अतिशय की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, यह सिद्धांत तो स्वीकार करेंगे यदि, तो फिर अति प्रसंग आएगा। वह अति प्रसंग क्या आएगा कि कहते जैसे पट रूप कार्य विशेष है, पटात्मक जो कार्य विशेष है, इसे अपनी निष्पत्ति के लिए मिट्टी की अपेक्षा नहीं है, तंतुओं की अपेक्षा है। तो तंतुओं से निष्पन्न होने वाले पट को मिट्टी की अनपेक्षा हुई कि नहीं? मिट्टी न हो तब भी पट बन जाता है, तो पट में भी कार्यत्व है और मृद अनपेक्षत्व है, तो उस कार्यत्व को घट में भी दिखा करके कार्यत्व रूप समानता पट की, तो कार्यत्व होने से जैसे पट को मृद की अपेक्षा नहीं है, ऐसे घट को भी कार्यत्व उसमें होने से मृत की अनपेक्षा ही मानी जाए, ये कहने का प्रसंग आएगा। और यह प्रसंग पूर्व पक्षी को अभिष्ट नहीं है। इस अति प्रसंग को टालने के लिए यह माना जाएगा कि अतिशय को अतिशयांतर की अपेक्षा न होने पर भी रुचकादि कार्यों को तो अतिशय की अपेक्षा ही मानी जाएगी, ये इसलिए वो इतिनस वाच्यम ये जो कहा था वो ठीक हुआ। आगे ये कह रहे हैं कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अपेक्षा सहकारीसु अपि तुल्या, और सहकारी विषयक अपेक्षा तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध हो जाती हैं। सहकारी हो तो यानी दंड चक्र कुलाल आदि सहकारी हो तो मिट्टी से घड़ा बन जाता है, और न हो तो नहीं बनता। ये अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से सहकारी विषयक अपेक्षा सिद्ध हो जाती है। आगे है टीका में ही, यद उक्तम कार्याभावदशायां कारणस्य असत्वापत्ति इति तन्न अकारणस्यापि बाधाभावेन सत्वोपपत्ते। पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कि कार्याभाव दशायां कारणस्य असत्वापत्ति, कार्य के अभाव दशा में कारण में कारण के असत्व की आपत्ति यानी अभावत्व की आपत्ति, ये जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था, कहते तन्न ये भाव को कहां पर कहा था? ये उक्तम कह रहे हैं टीकाकार, तो यहीं पर इसी सूत्र का चल रहा है ना। नित्य नित्य से नित्य से कार्य टीका में कहा था। टीका में 464 नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में कूटस्थात चेत कारणात कार्यम उत्पद्येत अविशेषात सर्वम सर्वत उत्पद्येत, ये दो भाष्य वाक्य हैं। इसकी जो टीका है नित्यस्य निरतिशयस्य कार्य सक्तत्वे तत्कार्याणि सर्वाणि एकस्मिन् एव क्षणेषु और तथा च उत्तर क्षणे कार्याभावात् असत्वापत्ति, ये यहाँ कहा है ना, ये पूर्व पक्षी ने यानी टीका में है, ये पूर्व पक्षी का ही वाक्य, लेकिन पूर्व पक्षी ने भाष्य में नहीं टीका में कहा था, यानी उसी वाक्य के भाष्यस्थ वाक्य के द्वारा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। तो यानी नित्य से निरतिशयस्य एक साथ यदि सभी कार्य उत्पन्न होंगे तो फिर उत्तर क्षण में कोई कार्य न होने से क्या होगा कि असत्वापत्ति आएगी, क्योंकि उनके यहाँ सत्व है, अर्थ क्रियाकारित्वम सत्वम, तो एक क्षण में तो सभी कार्यों को उत्पन्न करेगा। यदि नित्य निरतिशय जो कार्य है और उसी को कारण है और उसी को सभी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त मानेंगे और किसी सहकारी की अपेक्षा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, फिर युगपत वो अकेला ही सभी कार्यों को उत्पन्न करेगा, तो एक ही क्षण में सभी के सभी अर्थ क्रियाकारित्व तो आ गया उसमें और दूसरे क्षण में तो फिर कोई कार्य रहा ही नहीं जिसको उत्पन्न करना हो, तो अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्ता उसमें न रहने से अभावत्व की आपत्ति, ये जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था इसके विषय में टीकाकार कह रहे हैं कि यद उक्तम कार्याभाव दशायाम कारणस्य असत्वापत्ति, वो उस पंक्ति से कहा था टीका में, कते तन्न ये कार्याभाव दशा में कारण के असत्व की आपत्ति नहीं आएगी। कैसे, तो कहते अकारणस्यापि बाधा भावेन सत्वोपपत्ते, जो तुमने सत्व का लक्षण किया है अर्थ क्रियाकारित्वम सत्वम, ये सत्व का लक्षण नहीं है, ये आपका अपना पारिभाषिक है, बाध राहित्यम सत्यत्वम, ये सत्यत्व है जिसका बाध न हो, बाधो मिथ्यात्व निश्चय, बाध है मिथ्यात्व निश्चय और जिसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता उसे सत्य कहा जाता है, बाध राहित्यम सत्यत्वम, ये सत्य है, तो सत्ता सत्व का अर्थ है बाध राहित्य। तो ये कह रहे हैं कि अकारणस्यापि बाधा भावे न सत्वोपपत्य, नहीं अर्थ क्रियाकारित्वम एव सत्वम, इसलिए अर्थ क्रियाकारित्व को ही सत्व नहीं कहा जाता, क्यों, कहते असत तद अयोगे न सत्वस्य ततो भेदात, असत यानी जो अभाव है सस्विशानादि है उनमें अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्व के न होने से तद अयोगेन सत्वस्य ततो भेदात, इसलिए सत्व क्या है उससे भिन्न है, सतो तो इसलिए क्या हुआ कि जो असत है उससे भिन्न है उसे सत कहा जाएगा, जो असत नहीं है वो सत है और असत है सस विषानादि और उससे भिन्न है सस आपके ये जो हैं क्या नाम सुवर्णादि, इसलिए उनमें जो है कारण के कार्य के अभाव दशा में असत्व की आपत्ति नहीं आएगी बाधराहित्य होने से। सतो ही अर्थ क्रियाकारित्वम न असत, जो भावात्मक पदार्थ होगा उसमें अर्थ क्रियाकारित्व होता है, असत में नहीं। अतः कारणता अवच्छेदकम अबाधित स्वरूपात्मकम सत्वम कारणत्वात् भिन्नम एव। कारणत्व से भिन्न है सत्व, वह कारणता का अवच्छेदक है, क्योंकि पहले कहा कि अर्थ क्रियाकारिता जो है अभाव में नहीं होती, भाव में होती है। इसलिए कारण जब भी बनेगा कोई तो भावात्मक होगा, तो कारणता भाव में आएगी तो कारणता का अवच्छेद हो जाएगा सत्व भावत्व, और वह जो है अवच्छेद्या जो कारणता है उससे भिन्न है। तो इसलिए कहते हैं कारणत्व कारणत्वात् भिन्नम एव सत्वम, कारणत्व से भिन्न है सत्व, वो है कारणता का अवच्छेदक और अबाधित स्वरूप, जिसका स्वरूप बाधित नहीं होता है, जो कारणता का अवच्छेदक है वह सत्व है, और वह सत्व उस समय भी कार्य अभाव दशा में भी बना ही रहता है। टीका क्या नाम भाष्य में एक वाक्य है अपिच इत्यादि, अच्छा एक वाक्य इसका भी रहा, तस्मात अननुसूत स्थिर भावानाम हेतुत्वम उपपन्नम इति भावः। तस्मात अनुसूत भावाना अनुसूत स्थिर भावानाम हेतुत्वम उपपन्नम, ये जो उक्त हेतु हैं उन उक्त हेतुओं से यह निश्चित हुआ कि जो अन्वयी स्थिर पदार्थ है उनमें कारणत्व रहेगा, हेतुत्व रहेगा। पूर्व पक्षी के मत में अभाव से भाव की उत्पत्ति यह अभ्युपगम उनके अभ्युपगम का भी विरोधी है, पूर्वापर विरोध बताया जा रहा है अपिच इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। हाँ कल प्रतिपदा है अनध्याय, परसों।